І сыну полацкага гарбара нічога не свяціла на неўрадлівай ніве пранцішавай адукаванасці. Затое свойскі лясун за апошні дзень неаднойчы падкідваў падарожнікам пад ногі паваленую елку альбо паліваў нечаканым, як прыступ кашлю старэчы дажджом. Так, на грыбах ды арэхах жыць, сумна маючы ў кішэні залатыя дукаты. Лёднік дыбаў побач, мармычучы даўжэзныя фразы з досведаў філосафа французіка Мантэня, да якога пранцішу не было ніякай справы, як і да дурной скандынаўскай вавёркі Рататоск. Раптам доктар схапіў вырвіча за плячок і спыніўся. Пранціш прыслухаўся. У іхні бок нехта пёрся, ломячы кустоўе і енчачы. Лёдніка цягнуў Пранціша пад разлапістую елку, хаця вырвічу так і рупіла ірвануцца наперад і выпрабаваць шаблю на невядомай небяспецы. Але ўспамін пра адно ўчарашняе даставанне шаблі з похваў быў такі непрыемны, што вырвіч вырашыў перачакаць, як раіў лёднік. А той, аднак, дастаў за пояса пісталет. Пранціш не стаў агучваць, што вырвіч старэйшы, як і многія шанавальнікі сармацкіх звычаяў, лічыў ужыванне пісталетаў адзнакай заняпаду шляхецкага баявога мастацтва, хаця пагаджаўся, што шляхціц павінен умець з пісталета патрапіць вавёрцы ў вока. Урэшце лёднік не шляхціц, а мяшчук. Вось няхай страляе. Прасвятая Багародзіца, ратуй! З боку дарогі бегла двое мужыкоў, звычайных у паэцканых світах і магерках, відаць, па ўсім дужа пераляканыя. Адзін на бягу спрабаваў маліцца, другі выкрыкваў, быццам заікаўся: «Цмок! Цмок! Цмок!» І наўрад гэткім чынам ён намякаў на пацалункі. Што ж, простыя людзі, вядома, і саву палічаць нячыстай сілай, калі небаракі, спатыкаючыся на вільготных карэннях, абдзіраючы абголлі, адбегліся дастаткова далёка, лёднік і вырвіч з належнай асцярожнасцю рушылі далей. Тое, што напалохала мужыкоў, павінна было знаходзіцца на дарозе трохі наперадзе. На пачатку яны пачулі нямецкую лаянку. Нехта шчыра і выразна апісваў мясцовыя дарогі, мясцовых дзікуноў і мясцовае надвор'е. Асобныя фразы ўтрымлівалі лацінскія словы, таму можна было зразумець, што чалавек лаецца вучоны. Пранціша ягоны слуга вызірнулі з-за кустоў, на якіх засталіся вісець пераможнымі сцягамі толькі асобныя рудыя лісты. Пасярод дарогі стаялі дзве павозкі. Адна звычайны дарожны экіпаж, брычка з наладаванымі ззаду куфрамі. А вось другі уяўляў сябе нешта падобнае да невялікай адрыны на колах, шчыльна накрытай прасмоленымі палотнамі. У гэтую адрыну было запрэжана ажно 8 коней, але яны не маглі зрушыць з месца волатаўскі воз, які патрапіў двума левымі коламі ў велізарную калюжыну, так што пагрозліва пахіліўся. З аднаго боку палотны, якімі быў шчыльна схаваны таямнічы груз, разышліся, і між імі нешта металічна пабліскавала. Каля возу мітусіўся невысокі пузаты чалавечак у чорным камзоле з простым белым каўняром. З-пад капелюша з высокім верхам звісалі пасыпаныя пудрай буклі, а на нагах зусім недарэчна на ліцвінскіх восеньскіх дарогах былі чаравікі і калісьці белыя панчохі. Менавіта гэты чалавечак і сыпаў праклёнамі. Высокая худая кабета ў каптуры, захінутая ў дарожны плашч, час ад часу перакрывала ягоныя крыкі пранізлівым: «Якаб, вазьмі сябе ў рукі!» Вусаты фурман таксама, апрануты ў нямецкі строй, завіхаўся ля коней. «Няхай будзе пракляты той дзень, калі я атрымаў ліст са Слуцка і зажадаў князькіх дукатаў», — гарлаў чалавек у капелюшы. Прынамсі, менавіта так пранцішу, якога поспехі у нямецкай былі даволі сціплымі, разумеў ягоныя скаргі. Але ясна было, што экіпажы кіруюцца ў Слуцк. Лёднік перарывіста ўздыхнуў, як паляўнічы, што нарэшце пабачыў з-за сокі віпрука. «Вось табе і літасць лёсу. Здаецца, гэты немчык мне знаёмы. Аднакурснік мой па Лейпцыгу. Калісьці мы няблага праводзілі час, але як ён павядзецца, калі даведаецца, што мы збеглі з-пад арышту? А ты што, вось так сабраўся яму ўсё пра нас вываліць?» Пранціш ледзь не засмяяўся. «Вось наіўная дзівачына гэты доктар. А як патлумачыць, чаму мы тут апынуліся, ды яшчэ ў такім выглядзе?» Пранціш агледзеў сябе і Бутрыма прыдзірлівым вокам. «Так, не збалявання, паны, абцерханыя, брудныя, добра, што ўзброеныя, але ж пешкі ідуць. А які гэта высакародны пан без каня? Эх, каб ён толькі па-нашаму разумеў», — з прыкрасцю прамовіў Вырвіч. «Якаб Пфальцман? Ды ён моваў 20 ведае, і ліцвінскую разумее дакладна», — запэўніў доктар. Шкаляр драпежна усміхнуўся. «Тады ніякіх праблем, рушылі, а ты толькі з усім згаджайся, што я скажу. Чалавек заўсёды адно гаворыць, а іншае думае». Сямейства Пфальцманаў сустрэла з'яўленне чужынцаў, калі мякка сказаць, насцярожана. Фрау схавалася за невядомую канструкцыю на возе. Агер Пфальцман проста наставіў на прыхадняў з лесу 2 пісталеты. Але пры набліжэнні лёдніка немец разгублена апусціў сваю зброю і нясмела заўсміхаўся. «Гер Лёднік? Не можа быць, майн гот! Гэта вы мой сябра, альбо інкуб у вашым абліччы?» Былы алхімік расцягнуў вусны ў падабенстве усмешкі. «Вітаю пана Пфальцмана! Эльза, гэта доктар Бутрымус Лёднік з Лейпцыгу, той, што вынайшаў 23 спосабы трахеатаміі. Колькі піва, сябр мой, колькі добрага піва ў карчомцы пад карасём мы папілі, а? Генрыха, пусці зброю, ўсё ладам!» Апошнія словы на нямецкай Пфальцман скіраваў фурмана, які ўвесь час стаяў за возам, наставіўшы на гасцей вялізную з раструбам рулю стрэльбы. Між тым лёднік з чыста навуковай цікаўнасцю наблізіўся да канструкцыі, прыкрытай палотнамі, і зазірнуў дзірку, чым гер Пфальцман быў вельмі незадаволены і, падобна, каб мог, не падпусціў бы туды старога сябра. На возе грувасцілася нейкая незразумелая жалезная прылада, відавочная частка якой сапраўды выглядала як рэбры цмока. хмыкнуў і павярнуўся да Пфальцмана, які спрабаваў схаваць сваю трывогу. «Машына чарапаха? Ты ўсё-ткі зрабіў яе, Якубе!» Пфальцман з пачырванелай фізіяноміяй кінуўся захінаць таямнічую канструкцыю. «Прабач, сябар, але у навуцы кожны сам за сябе. Мне б не хацелася раней часу дэманстраваць сваё вынаходніцтва, якое далёка не кожны здольны ацаніць». Люднік насмешна паківаў галавою. «Не бойся, Якуб, я не збіраюся красці тваё вынаходніцтва. Тым больш, мы ж з табой разам бачылі ягоныя чарцяжы ў нататніку Леонардо да Вінчы. Там быў эскіз, накід, нічога канкрэтнага», – пакрыўдзіўся Пфальцман. «Пра мой вадзяны рухавік твой Леонардо нават памысліць не мог». «А мы з табой гаварылі, што такая бязлітасная зброя была б занадта вялікай спакусай для тыранаў», – цвёрда прагаварыў лёднік. «І дазволіла б за адзін дзень завершыць любую вайну і тым зберагчы жыцці», – раздражнёна запярэчыў Пфальцман, відаць, працягваючы старую спрэчку. «А калі кацёл узарвецца, а ён напэўна узарвецца, калі папрацуе хвіляў 20, то зварыцца найперш той, хто будзе сядзець у гэтай скрынцы». «Я ўдасканаліў рухавік. Ён звонку аддзелены ад унутранага памяшкання двайным сталёвым лістом. Я сам ездзіў у гэтай машыне, нічога жывы», – раз'юшыўся Якуб. «Але пасярод калюжыны беларусінскага лесу гэтая цудамашына выратаваць свайго стваральніка не можа», – з'едліва зазначыў лёднік. І Францыс ледзь не піхнуў свайго слугу нагой, знайшоў, калі дыспут учыняць. Твар Пфальцмана пайшоў плямамі так, што фрау Эльза, якая не разумела ні слова з размовы, пачала дужа няўхвальна паглядаць на дзюбаносага прыхадня, які крыўдзіў ейнага геніяльнага мужа. Пфальцман зноў выдаў порцыю лаянкі наконт кепскіх дарог і дзікуноў мужыкоў. Як зразумеў з ягоных слоў Пранціш, нямецкі вынаходнік вёз сваю канструкцыю князю Гераніму Радзівілу, які паабяцаў немалыя грошы. Такія, што фрау Эльза, кабета практычная і небаязлівая, не наважылася адпускаць мужа ў дарогу аднаго. Хацелася і ўцячы з ахопленай вайной Саксоніі, аднак падарожжа ад пачатку не заладзілася. Даводзілася прыязджаць кружнымі шляхамі, мінуючы ваенныя дзеянні. А вайна – гэта ж не паненка, якую можна замкнуць у асобным пакоі. Вялізны груз, які Пфальцман выдаваў за дэкарацыі для тэатра пана Гераніма Радзівіла, выклікаў нездаровую цікаўнасць. У Варшаве адзін з памочнікаў гэтак зайграўся ў адным са славутых клубаў для гульні, што нібыта растварыўся ў напоўненым азартам і віннымі выпарэннямі паветры. Другі памочнік ад мясцовай ежы захварэў на жывот, давялося яго пакінуць у берасці. Не паспелі ад'ехаць ад берасця, карэта звалілася з моста так, што нагадвала тыя выкапнёвыя парэшткі, якія засталіся ад Ноева каўчэга на гары Арарат. Фурман пакалечыўся добра, самі Пфальцманы мудра перачэквалі на беразе, пакуль іх экіпаж праедзе небяспечны мост. Жалезную чарапаху перацягвалі праз раку двое сутак, дрэвы валілі, як звар'яцелыя бабры. У камянцы Пфальцман ледзь раздабыў новую павозку, вось гэтую нехлямяжую брычку з сеннікам замест абцягнутых зялёным сукном сядзенняў, наняў некалькі мясцовых мужыкоў. Тыя, аднак, да немца паставіліся падазрона, калі адварочваўся, хрысціліся. Да груза на павозцы дакранацца баяліся. Давялося павысіць плату. але патрапіў аўздым штаб інзімюля комен з пылу ў млын. Калі здарылася няшчасце з калюгай і накрыўка расхінулася, неадукаваныя найміты вырашылі, што пабачылі самога д'ябла ў выглядзе жалезнага цмока і разбегліся, кінуўшы гаспадара у самым бядотным становішчы. А якім чынам лёс паслаў сюды вас? І хто гэты юнак, ці не сын твой? Пранціша аж перасмыкнула. Якое падабенства можна ўгледзець між ім і алхімікам? Належала браць справу ў свае рукі, пакуль лёднік не пачаў сенсацыйную споведь, а то яшчэ ў прыступе самабічавання распавядзе і пра тое, што яго прадалі ў рабства малаадукаванаму шкаляру, тады не чакай павагі адпаведна дапамогі. Толькі прашу пана Фальцмана захоўваць пачутае ў таямніцы, інтрыгуюча пачаў Пранціш. А з расповеду ягонага вынікала, што Пранціш, малодшы сын багатага і радавітага шляхціца, толькі не варта прамаўляць ягонае імя ўслых, таму што Пранціш сям'ю сваю раззлаваў, увязаўшыся ў авантуры. Амурныя справы, разумееце? Даверліва пазіраючы блакітнымі вачыма, гаварыў Вырвіч. Амурныя справы тыя наносілі крыўду другой яшчэ больш радавітай сям'і, і юнака з разбітым ад нешчаслівага кахання сэрцам давялося адправіць падалей ад непрыемнасцей пад прыглядам ягонага хатняга настаўніка, шаноўнага доктара Гера Лотмана. Менавіта так цяпер належала называць Бутрымуса лётніка. У гэтым месцы расповеду Бутрымус нібы пракаўтнуў нешта, што перасела ў горле, але прамаўчаў. «Вядома, выправілі Пранціша, можаце называць мяне Франц Магнус», сціпла прапанаваў Вырвіч, стараючыся не глядзець на слугу. «Ні голым босым, былі гладкія коні, куфры з дабром і грошы. Вось толькі мінулым вечарам на іх з настаўнікам напалі падступна грабежнікі, ўсё адабралі, нават распранулі, давялося ахвярам скарыстацца з тых абноскаў, што латругі праклятыя сябе зняўшы ім кінулі». Пры гэтых словах Пранціш патрос перад сваімі вачмі паедзенай моллю шапкай, быццам веры не даваў, што мог апрануць гэткую непаглядную рэч. Жменьку грошай захаваць ад грабежніка ўсё-ткі ўдалося, так што Пранціш і ягоны настаўнік будуць вельмі ўдзячныя, калі пан Фальцман падзеліцца з імі адзеннем за разумную плату, а яны ахвотна дапамогуць пану ягоным бядотным становішчы, прыкладуць усе сілы, каб выцягнуць павозку з калюжыны і даставіць у Слуцк, бо дзве шаблі і пісталет у руках людзей баявітых і смелых у дарозе не лішнія, а надалей і ў дэманстрацыі цуда машыны паспрыяюць. Бо як мяне выправілі ў свет за навучаннем, дык Я рады буду познаёміцца з такім дасведчаным панам, як вы, гер Пфальцман, і паназіраць за цуд-машынай. Толькі трымайце ў таямніцы, хто мы, а то могуць быць непрыемнасці і для нас, і для вас. Можаце мяне прадстаўляць як Франца, асістэнта гера Лотмана. Францішук клаў голас як мага больш пранікнёнасці, і гер Пфальцман размяк. Ён каротка пераклаў расповед Пранціша жонцы, і фрау Эльза ажно ўсхліпнула ад расчуленасці, ласкава паглядзела трохі пукатымі светлымі вачыма на блакітнавокага высакароднага юнака, які трапіў у бяду з-за палкасці пачуццяў, якім, вядома, жанчыны з вялікім сэрцам не спачуваць не могуць. Лёднік, прабачце, гер Лотман мудра маўчаў. Мясцовы лясун, відавочна, прыйшоў добры настрой і перастаў чыняць падарожным гадасці. Вецер сутон працягваў наганяць хмары і плявацца халоднай вадой, але Пранціш і лёднік ехалі ў экіпажы Пфальцманаў. На абодвух былі нямецкія касцюмы, такія ж, як на гаспадары карэты. Двух дукатаў, вядома, шкада, але таргавацца не даводзілася. Пранціш выдатна адчуваў мяжу беражлівасці дабрадзеяў, за якую пераступіць нельга. З прычыны таго, што усе найміты збеглі, лёдніку давялося быць за фурмана, бо вусаты Генрых кіраваў павозкай з застрашлівай жалезнай чарапахай. Між тым Пфальцман забыўся на непрыемны выпадак і набыў выгляд самазадаволены да агіды. Ён паблажліва паглядаў на спіну лёдніка, чыя залежнасць ад ягонай ласкі была яму падобна страшэнна прыемнай. Нарэшце перасеў бліжэй да былога сябра і загаварыў. «А чаму гэта гер Лотман? Апошнія гадоў 10 я пра цябе нічога не чуў». Голас немца можна было на булку замест мёду мазаць. «Ты ж такім свяцілам быў, трактат пра солі напісаў, артыкулы ў лейпцыгскім навуковым часопісе друкаваў. Прафесар Гофман лічыў цябе новым парацэльсам, а ты, аказваецца, у хатні настаўнікі пайшоў. Можа, таксама нешта вынайшаў за гэты час, але сціплічаеш». Лёднік пахмура скасавурыўся на былога аднакурсніка. «Хваліцца мне няма чым. На маім млыне малоліся адны камяні, а з іх хлеба не спячэш». Шаноўныя слухачы, прагучалі старонкі рамана Людмілы Рублеўскай «Авантуры Пранціша Вырвіча, шкаляра і шпега». Музыка Александра Літвіновскага. Выканаўца, артыстка Маргарыта Захарыя.